Autopromocja. Czy historia Polski to nasze bogactwo czy przekleństwo? Czy jesteśmy ofiarami geopolityki? Co dla narodu ważniejsze, kultura czy suwerenność? Jaka przyszłość czeka polskie tradycje? W stulecie niepodległości nowa audycja w Trójce. Stacja Niepodległość. W pierwszym wydaniu moimi rozmówcami będą Zygmunt Miłoszewski, Piotr Zaremba i dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro. Zapraszam w sobotę tuż po 9:00. Mariusz Cieślik. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Polski beat. Lubią Państwo gorzkie lody? Ja tak nie bardzo. Ja bardziej takie słodkie, mogą być na przykład karmelowe, bardzo lubię, o, ale już takie dziwne z typu z pietruszką, z koperkiem, to trochę tak nie bardzo. Dobry wieczór w audycji Polski Beat, mówią Państwu pan Grzegorz i pan Hirek. Będziemy dzisiaj dla Państwa prezentowali muzykę jak zwykle z różnych półek, niekoniecznie popularną w stacjach komercyjnych. I o to właśnie chodzi, bo taka jest misja radia publicznego. Przed nami dwa nagrania grupy Ortalion, która bardzo się Państwu spodobała, a rozmowa z muzykami była, jak to jeden ze słuchaczy określił, fascynująca. Zatem proszę uprzejmie. Grupa Ortalion, grupa trójmiejska, płyta O2 wydana w 2017 roku, Telegraph Code i nagranie tytułowe. Tak jak rozmawialiśmy podczas ostatniej audycji, nie, dwa tygodnie temu audycji, z grupą Ortalion, wspominałem Państwu o tym, w trakcie rozmowy również mówiliśmy, że to połączenie jazzu, elektroniki i różnych brzmień. To nie jest zespół dwuosobowy czy trzyosobowy, tylko jest to poważny, pełnoprawny band, który, w którym taką samą ważną rolę odgrywają instrumenty dęte, jak i elektroniczne. Chociaż być może ktoś z Państwa, kto słyszał po raz pierwszy tę płytę, wydawać by się mogło, że to czysta elektronika. Nie do końca. Sugeruję, żeby sięgnąć po obydwa albumy zespołu Ortalion i wtedy wszystko się wyjaśni. Przed nami śląski duet Palmer Aldrich. Palmer Edridge. To duet śląski Rafał Samborski i Piotr Markowicz. Rafał właściwie powinienem powiedzieć Ralf Samborski i Piotr Digan Markowicz. Muzyka niezwykła, pełna najprzeróżniejszych wpływów, łącznie z afrykańskimi. A to były dwa fragmenty z najnowszego wydawnictwa Palmera Edridge'a, wydanego w tym roku. Przed nami debiutantka z Kalisza.

natchnienia wśród cienia. Szukam definicji dla myśli nie do wyrażenia słowem. Gotowe schematy chcę wymienić na nowe, a hip-hopowe brzmienia to dla mnie punkty wyjściowe, bo to nowa odyseja warszawskiego rapera, którą słychać na mieście, w przejściach i tunelach, lecz nie w wideoklipach, bo ja jestem tu diva. Jak guru podróżuję po bocznych ulicach i jak klisza filmowa naświetla się moja głowa. Rzeczywistość mnie oślepia jak lampa błyskowa, więc lepiej się schowam teraz i już. Jednym dmuchnięciem usunę kurz winylowych płyt, wypuścić je. Oh yeah, to jest coś, co wzrusza mnie, więc trzymaj się, bo ruszamy przez miasto w rytmie ulicy, chociaż słońce już zaszło, nie ruszy nas nikt, bo łączy nas zasada, że stare miasto z pomysłów nie okrada. Spokojnie, możesz bawić się z nami, zgadać z lwymi chłopakami. Jak się poruszasz po mieście, trawa, autobus, metro i znowu. Jak się poruszasz po mieście, trawa, autobus, metro i znowu. Jak się poruszasz po mieście, trawa, autobus, metro i znowu. Jak się poruszasz po mieście, trawa, autobus, metro i znowu. Jeden na mieście. Kiedy ruszam w miasto, chcę mieć brykę własną, lecz nie da rady. Idę tam, gdzie jest ciasta. Mogę wybierać autobusy czy tramwaje. Sprawdzam na planie, czy centrum dostaję. Jeśli nie jadę tam, gdzie się da, w końcu swoje miasto powinienem znać, wiedzieć co ja. Z chłopakami więc ruszam, jadę do centrum, tam gdzie stolicy dusza. Nikt mnie nie zmusza, gdy ursynów opuszczam. Błękitny wieżowiec, tam wszystko jest z lustra. Jadę, nie wiadomo po co i gdzie. Na ścianie napisy WC i B3, żebracy, ludzie idący do pracy, nieznajomi przyjaciele, lokalni rodacy. A ja wciąż czuję ulicy rytm. DJ tworzą skecze, a kret tworzy rym. Tak. Jak się poruszasz po mieście, tramwaj, autobus, metro i znowu. Jak się poruszasz po mieście, tramwaj, autobus, metro i znowu. Jak się poruszasz po mieście, tramwaj, autobus, metro i znowu. Jak się poruszasz po mieście, tramwaj, autobus, metro i znowu. Jak się poruszasz po mieście, płyną, co się dzieje wokół, godzina za godziną, nieosiągalny spokój, pogoni za jutrem, chcąc więcej niż dzisiaj, stracone minuty, przyszłość to tylko cisza, czasu coraz mniej, coraz więcej hałasu, coraz więcej zdarzeń, coraz więcej obrazów, co jest naprawdę istotne, a co nie ma wartości, które minuty z przyszłości będą warte w przyszłości, nie chcę żadnych ich tracić, to się może nie opłacić, rzeczy do przeoczenia, chcę je wszystkie zobaczyć, by móc wyciągnąć wnioski, gdy będę w przyszłość patrzył, błędy zatrzeć, by nic sobie nie tłumaczyć. Jestem fair wobec siebie, sprawy wyjaśnione, minuta za minutą, a to jeszcze nieskończone. Tyle rzeczy straconych, których nie da się odzyskać. Pamiętaj dziś, przyszłość staje się bliższa. Ta prawda tutaj, w minutach często męczących jak upał. Zatrzymam się, pomyślę, wiem gdzie szukać. Dla sztuki sztuka, by lepiej słuchać, co mówi zegar. Czasu nie ma, spiesz się, to ściema, więc się nie martw, to potrzeba. Korzystać z życia na złamanie karku, nie wariuj, chociaż nawet nie rusza ze startu. Od początku bankrut, czasem sam nie wiesz co robisz. Te minuty policz, gdy nie miałeś kontroli. Czas wiem, to boli. Kiedy jesteśmy młodzi, to trzeba się wyszaleć, o to chodzi. Ale uważaj jak to robisz, bo do głowy mogą przyjść rzeczy, przed którymi nie obronić się. Dalej, patrz. co masz, z kim w to grasz. Także aż chowasz twarz, czujesz strach. Dzwonisz czas, pierwszy raz czujesz tak. Suchy fakt, czasu brak, leci przez palce. Zatrzymaj się na chwilę i zapomnij o tej walce. Pogoni za minutami, które tak szybko mijają, nie zwracając uwagi, o wszystkim zapominają, chcąc jak najszybciej zacząć życie przeżywać. Nawet nie zauważasz, kiedy zaczynasz przegrywać. To jak na dłoni widać, wystarczy dobrze się rozejrzeć. Czas się kończy dla wielu, niechcących na oczy przejrzeć. To szybko w nawyk wejdzie, pogoń za szybko chwilą, która tak szybko się kończy potem. Nad przyczyną po wszystkim zaczyna się długa debata. Niby był tak blisko nas, dla niego to był koniec świata. Szybkie życie, mało lata, zawsze jedno rozwiązanie. Zawsze jeden scenariusz, to przyszłości pochowanie. Cały czas kontrolowanie spraw nie do wykonania. Za szybko lecą te minuty, to jest nie do zatrzymania. Z każdą godziną, z każdym dniem nowe zadania. Wszystko jest w naszych rękach, a w umysłach rozwiązania. Godziny, minuty płyną, ty cieszy chwilą. Duża ilość ich, ale tak szybko minął. I tak te słowa słychać na zawsze. Ja patrzę, jest dobrze, a raptem wszystko znika. Mam rację, bo tak jest. Dobre słowo, krzyczą być sobą. Ty prosisz o pomoc, to nie wiadomo gdzie są. A spiesząc się, nic nie zyskasz. Kojarz, minuta to iskra po płomieniu zgliszcza. Stare miasto dwukrotnie, najpierw jak się poruszać po mieście, a później minuty. To pierwsze nagranie, proszę sobie wyobrazić, ma już 20 lat i w ogóle Stare Miasto to jedna z takich legend pierwszego okresu polskiego rapu. Teraz dwukrotnie wystąpi Bilon. Pomyślałem sobie, że skoro sierpień, skoro rocznica powstania warszawskiego, to warto przypomnieć dwa nagrania, które popełnił członek Hemp Gru, a które dotyczą właśnie tego wielkiego polskiego zrywu. Moja ulica, gdzie moja kamienica? Jak się nazywam, nie wiem sam, gdy czasem ktoś mnie pyta. Jestem jak cień, pojawiam się i znikam, a studzę emocje, choć serce się wyrywa tak. Nie odchodź pierwszy, nie. Jak Kamil przyjacielu, to nasz dom, zapad sąd. Polegnie jeszcze wielu, chcę jak ty jutro móc obudzić ich sumienia. Nie chcę patrzeć jak umierasz, lecz nie tak jak chcę jest teraz, nie. Komu zabije dzwon, komu zaśpiewa chór? Kolumbów pokolenie znów pójdzie za każdy mur. Twój stolicy lud już gotowy by umierać, aby Polska mogła znów żyć. Ostatnią kroplę przelać teraz, nie chcę już czekać. Nie ma już na to siły, idę w ogień, chroń mnie Boże. Puste już karabiny i umieram, abyś ty mógł spokojnie się urodzić, przeżyć w sobie jako człowiek. Tak mi możesz wynagrodzić, tak. Komu zabije dzwon, komu zaśpiewa chór? Kolumbów pokolenie znów pójdzie za każdy mur. Twój stolicy lud już gotowy by umierać, aby Polska mogła znów żyć. Ostatnią kroplę przelać teraz.